Para Rasul bab 26. Ratu Agripa terus ngomong marang Rasul Paulus. Kowe saiki keneng bales kelahanmu. Rasul Paulus terus ngunggake tangane lan ngomong ini. Duh Ratu Agripa, bunga tenan aku digawe kelonggaran bales kelahane wong Jew bab aku nang ngarepe ratune. Aku bunga, jalaran aku ngerti nek Ratu Agripa ngerti ape bab adat toto carane bangsa Jew. Mulane aku nyuwun tenan supaya Ratu Agripa gelem ngrungokke tembungku karo sabar. Wong Jew kabeh ngerti uripku. Awet-kawet cilianku, aku urip nang tengahe bangsaku nang Yerusalem. Wong-wong wis kenal aku suwi. Lan nek gelem, bisa nyekseni dhewe. Nek kawet biyen aku nurut agama temen tenan. Ing sak jroning golongane para Farisi. Nek dipikir, aku ngadeg nang kene iki sakjane jalaran aku percaya marang perjanjiane Gusti Allah marang mbah-mbahane awake dhewe. Nek dene bakal nangekke wong mati. Talare bangsa Israel rolas ngarep-ngarep perjanjiane kuwi ndang bisa keturutan. Mulane mbah-mbahane awake dhewe ya padha ngabekti marang Gusti Allah awan lan wengi. Lancaranan aku uga nduweni pengarep-arep iki, duh ratu, aku dikelake karo wong-wong Ju. Apa jalarane kok wong-wong Ju ora padha percaya nek Gusti Allah nangekke Gusti Yesus saka pati? Maune aku dhewe ya mikir kudu ngrusak kabar kabungan bab Gusti Yesus saka Nazaret. Lan aku mulai karo penggawean kuwi nang Yerusalem. Aku terus njaluk layang panguwasa marang para pengarepe imam kanggo nglebokke wong Kristen pirang-pirang ning strapan. Nek eneng sing kudu dipateni barang, aku ya melu setuju. Pimpira wae aku ngleboni sinagog-sinagog lan meksa wong-wong sing Kristen supaya ninggal pengandele. Saking sengitku karo wong-wong kuwi, aku sampai budal ning kutha-kutha nang liya negara arep nyekel wong-wong Kristen kuwi. Mulane aku terus budal ning kutha Damaskus, manut kongkonane lan gawa layang panguasane para pengarepe imam. Lanange nang tengah dalan ing waya awan gentar, duh Ratu Agripa, aku dadakan weruh padhang semlorot saka langit. Sing padange ngungkuli padange serengenge. Pepadhang kuwi nyloroti aku lan wong-wong sing melu aku. Awake dhewe kabeh tiba nang lemah, lan aku terus krungu swara ing tembung Ibrani ngomong marang aku ngene. Saulus, Saulus, keneng apa kowe kok nyio-nyio aku? Kowe nggawe tatune awakmu dhewe kaya sapi sing nyepak-nyepak palangane sing digawe ngepluk kae. Aku terus takon, Gusti, kowe kuwi sapa to? Gusti terus sumaur, aku iki Yesus sing mbok sia-sia. Ngateko, aku ngetok marang kowe kuwi awit aku arep netepke kowe dadi peladenku. Kowe bakal dadi seksi marang wong liyane nek kowe ing dina iki weruh aku lan uga bab perkara liya-liyane sing besok bakal tak dudoke marang kowe. Kowe bakal tak luari saka bangsa Israel. Lan saiki kowe tak kongkon marani bangsa-bangsa kuwi. Kowe bakal melekke mripate lan nuntun wong-wong kuwi saka pepeteng marani pepadang supaya wong mau ucul saka panguasane setan lan moro marang panguasane Gusti Allah. Jalaran padha percaya marang aku, dosane wong-wong mau bakal tak ngapura lan wong-wong mau bakal dadi umat sing tak pilih. Ratu Agripa, saploke kuwi aku terus manut marang tembung sing tak tampa saka swarga kuwi. Aku terus ndhisik dhewe nang kutha Damaskus. Saka kono aku terus nang kutha Yerusalem, terus ning bawah Yudea kabeh lan uga marang wong-wong sing duduk Jew. Aku ngabari wong-wong supaya padha mulai urip sing anyar, lan padha bali marang Gusti Allah, lan padha duweni kelakuan sing cocok karo kauripan sing anyar. Jalaran saka kuwi, para penuntune wong Jew terus nyekel aku. Donge aku nang gereja gedhe, tujuane arep mateni aku. Nanging tekane saiki aku dipageri karo Gusti Allah. Mulane saiki aku ngadeg nang kene, ngekei pakseksi marang kabeh wong, sing gedhe lan sing cilik. Sing tak omong iki tunggale wae karo sing wis tau diomongke karo para nabi lan uga Nabi Moses dak mbiyen. Nabi Moses lan para nabi liyane dak mbiyen wis ngomongke nek Kristus bakal nglakoni kasangsaran, nanging uga dekne bakal tangi sangka pati sing dhisik dhewe lan bakal ngabarke marang wong Ju lan sing duduk Ju bapa padang sing gawa keselamatan ing uripe manungsa. Donge Rasul Paulus ijek ngomong ngono kuwi, Gramang Festus terus mbengok. Paulus, kue saiki wis edan tenan. Kue kuwi kokean pangerti, mulane dadi edan. Rasul Paulus terus mawur. Aku ra edan, Bapak Gramang. Omongku kuwi kabeh bener lan pikiranku waras tenan. Ratu Agripa ngerti kabeh iki. Karo dene aku bisa bloko wae awit sembarang kuwi kabeh kelakone ora ndelik-ndelik. Ratu Agripa apa percaya marang sing ditulis karo para nabi? Aku ngerti nek Ratu Agripa percaya. Ratu Agripa semawur. Apa kowe mikir nek gampang wae aku mbok dadekke wong Kristen? Rasul Paulus terus ngomong. Aku kepengin ndonga marang Gusti Allah supaya ora suwi meneh ora namung ratune, nanging wong kabeh sing padha ngrungokke marang aku ing dina iki bisa kaya aku. Kecepo sangka enggonku dirante iki. Sakwise kuwi, Ratu Agripa lan Gramang Festus lan Ratu Bernike lan wong kabeh padha ngadeg. Donge lunga, ratune lan gramange padha guneman. Wong iki ora duwe salah apa-apa sing marake dekne kudu dipateni. Ratu Agripa terus ngomong marang Gramang Festus. Semunggone wong iki perkarane ora njaluk diunggahke nenggone ratu gedhe, saiki dekne wis bisa metu.